gyerekek a gyopárosi strandon, kamazok ide járni, haják meg a mondom. Megáll az eszem, mikor meglátom már ezeket, el kell lopnom az összeset, tegyenek a gyerekek. Csúdázlak tesom, adj egy ezres kölcsön, visszaadom, haják meg, vagy dőjön rám a börtön. Beszélünk egy kicsit pár spoilerről, ami ránk ömlött a hétvégén. Hát először is ne köszöntsük a kedves hallgatókat, mert most hosszú idő kimaradt, hogy podcast lett volna, vagy csak én lettem letiltva, és ezért nem láttam. Nem, valóban. Úgyhogy én fölveszem a Polki által elejtett fonalat, tisztelgek a nagy nevű elődöm előtt, és megpróbálom értelmesen beszélgetni itt a hobbiról. Közben én is nyitottam egy fórumot, ugyanis ugye jöttek ki a spoilerek hegyekbe, mert mind Amerikában, mind pedig itt Európában megvolt az egyik legnagyobb esemény a Privateer Press történetében, ezek a Lock and Load nevű csak PP-s konok. Nem voltunk kint egyébként, te sem voltál kint, Lóri, ugye? Hát se a németen, se az amerikain. Mert most volt egy ilyen külön flick-flack a dologban, hogy Frankfurtban megszerveztek egy ilyen Lock and Load Outpost nevű párhuzamos kont, ami ilyen kics, ilyen Tesco-s változata az igazi nagynak, hogy ott német barátaink, a Nighty, ha jól tudom, a másik főszervező, úgyhogy... Invitáltak ki minket egyébként, nagyon kedvesen, Harald még azt is felajánlotta, hogy ott tudunk nála kempelni, de sajnos nekem a nyaralás, illetve nem sajnos, mert ott is jól éreztem magamat, de azért, hogyha nem jött volna ilyen hirtelen, és nem üti a nyaralást, akkor lehetséges, hogy oda azért elnéztünk volna. De hogy vagy vele? Hát ezek a nyári dolgok ilyen nehézkések, nagyon gyorsan elfogynak az embernek a szabadságai, szabad hétvégéi, meg aztán, hogyha már jó az idő, süt a sütanap, akkor már nem ilyen zárt térben akarja az ember tölteni. Ugye tapasztalata a smokkonról ugye az, hogy ezek a zárt játszós termek, hogyha az ember nem megy ki a hotelből, gyakorlatilag hát az teljesen keményed, elveszik az ember időérzékét, és aztán csak úgy eljátszogat, és még reggel 8 volt, utána már este 11 van, nem tudja, hogy hova ment el a napja, de azért az se rossz, csak télen megy az uborka szezon. Most, hogy említetted, mit szólsz, hogy lemondták az európai smokkont? Pénzedet visszakaptad már? Jól van. Aha, vissza. Pont ma nem. Nagy szomorúság, mert én ezt kaptam volna, ezt itt születésnapomra, úgyhogy maradt a Nutella. Úgyhogy maradt a Nutella. Na de, térjünk át olyan dolgokra, ami a közösséget jobban érdekli, mint az, hogy hogyan öregszem. Hát azért szerintem érdekli őket is, hogy mikor fogod letenni a landot. Még nem remeg a kezem. Hivatkozva. Amerikában most ezek olyan a conventioneken kitaláltak egy olyat, hogy Senior Pro Tour, és ez egy olyan mini torna a konon belül, ahol egy klasszikus steamroller, de csak 40 fölöttiek nevezhetnek, úgyhogy, és ilyen Iron Gauntlet-szerűen osztják a pontokat a különféle versenyeken, ahol mindig megszerveződik egy ilyen Senior Pro Tour Steamrollerot, mindig lehet gyűjtögetni az éves örök rangsor pontokat, úgyhogy ott is egy évig, vagy nem tudom, pontosan ilyen éves most már csak 4 évet kell várni, hogy minden aztán én leszek az első. Van ez a Fetézsen nevű srác a Muse & Minis-ről, és mondta, hogy hát ő 39 éves, és hogy hát igen, nagyon szeretett volna ezen is részt venni, de az öregek azok kitiltották, mint fiatal taknyos, de elhajtották. Mondták, hogy még nem érezzük át fiatal. A 40 évtel. Aztán majd tovább szigorítanak a megjelenés lehetőségekkel, hogy 40 év és minimum 3 gyerek. Ilyen dolgok lesznek. Azért párunkat azért hátrányosan érintene. No, azt mondja, nem, hogy megnyitottam ezt a... Nem nyitottam meg. A Skype chaten átraktam egy link, és sorban posztolt be egy család, és a komplex és nagyon várt Warcaster egységről, méghozzá a Halley 3-ról van szó, Major Prime Victoria Halley. Igazából De megy a nagyon nem sírás. néztem meg Én se még tudtam megnézni. részletesebben, amióta. Úgy kezdjük, hogy mielőtt a szabályokba megpróbálnánk belevágni, hogy szerintem, ugye ez egy új szkulptor, aki ilyen freelancerként dolgozik a PP-nek is, és ez a spanyol srác, aki főleg Ez a Infinity-t spanyol srác. nyomatott eddig, ha jól tudom, és én azt egyébként nagyon szeretem azt a range-et, szimplán itt az anyagi meg az időbeli okok miatt nem kezdtem el, csak a sculptok miatt infinitizni, de én zseniálisnak találom a munkáit, és ezek a modellek, ezek szinte kivetni valót nem majdnak maguk után, szóval valami SMS-et gyönyörűek szerintem, csak azért nem 100%, mert Élinek ugye a karja visszanőtt. Amire lehet, hogy utána írtak egy külön izét, külön novellát, hogy mégis miért nőtt vissza, de én nem vágom. Hát azt én se, itt az oldalon most nem kezdem megpróbálni elolvasni, azt majd megvárom, hogy kijön az elektronikus könyv ebből a Igen, én is rekaimból, erre úgyhogy majd ott várok. ki fog derülni, hogy mi történt. Ha valaki esetleg olvassa, nem tudom, Úgyhogy hogy állt ez a közös lehet. rendelés téma, végül be lett rendelve a limitált kiadás. Ha valaki esetleg hozzájut, vagy elolvassa, szívesen vennénk, hogyha az ismert fórumok valamelyikére a Facebook csoportban megosztaná a tudatlanokkal, hogy mitől nőtt vissza a Halleynek a karja. Hát igen, igen. Nem tudom, hogy a novella az erről fog-e szólni, de Meg gondolom, hogy hogy igen. miért lett cocos a jövőbeli Halley. Hát ott volt valami ilyen elejtett mondat, hogy a Halley a cosztól kért segítséget, vagy legalábbis onnan hozott pár technológiát. Na, de a kis abszolút De, a nulláról van, úgyhogy... annak azért meséljük el, hogy itt arról van szó, hogy egy olyan osztagot kaptunk, amiben a Halleynek a múltbéli és a jövőbéli variánsai is az osztag részei, hiszen ő annyira nagy mester az időnek, hogy meg tudja idézni saját magát. Ugye én ezt mondtam, hogy a JLB-t meg a MILF verziót meg tudja idézni, és így egész pikáns egységet tudunk összehozni. Albertnek tetszik is. Igen, neki nagyon tetszik, mert én nem volt sose nagy szignáros. Őrület. De ez az egész őrület, ez neki tetszik. Hát ő már így nagyon szereti a nagyon komplex dolgokat, és mivel ez az egység, ez azért eléggé bonyolult tud lenni, szóval nagyon sok a képesség, meg az, hogy hárman vannak, és hát még szerencse egy egység, úgyhogy hát kezdjük a fittel, az mit Csak. csinál? Azt mondja, hogy a modellek jelenleg ennek a modell, amelyik ebben az egységben és ennek a modellnek a kontrollzónájában vannak, plusz két nagybetűs fókuszt kapnak, ugye ez Igen. megnöveli a pontosságukat és a kontrollzónájukat, és kapnak két pont kisbetűs fókusz, az a két varázspontot is. Ez azért ugye megnöveli a fő Az a Halleynek mellett talán 8-ról dolgokat. 10-re, aztán azt mondja, hogy a Halley Past-nek 4-ről 6-ra, és a Halley Future-nek pedig ugyanúgy 4-ről 6-ra, hogy az Tűzelő. ott már egy elég nagy, elég sok fókusz. Ugye ezt a fókuszt kiosztani jackekre akkor már nem lehet, mert az a fázis már elmúlt, hogy ez igazából ilyen rengeteg varázslatra Én lesz jó, egyébként ami abból azt nagyon nézem, hogy úgy néz ki, fontos. hogy ez az egység három fővel kezd játékban, és hogyha meghal valaki, akkor vissza lehet idézni, ugye? Ez a Time Walker ability. Upkeep-elni. Megidézi, és aztán egy fókuszért upkeep-elheti őket. Nem. A Warcaster Unit-nál ott van, hogy Halley Prime, Halley Past és Halley Igen. Future-ből áll az egység. Viszont csak Halley Prime kezdi a játékot, szóval az első körben le kell őket idézni, vagy utána, vagy szükség szerint le kell őket hozni. Úgyhogy az alap Healy-nek, hogyha nem idéz meg senki mást, akkor van egy Domination spellje, amivel Warjack-eket tud átvenni és irányítani. Ez már régebben is eléggé ritkán használt képesség volt, mert az ellenfelek nem nagyon hoztak Warjack-eket, a kolosszálokat pedig nem lehet ezzel irányítani. Aztán van egy Repudiate neve, az pedig azt mondja, hogy ellenséges upkeep spellek és animusok a target model per uniton, amelyeket eltaláljuk ezzel a spell-el, modell, aki lejárnak, fenntartotta. És az a ellenséges modell, aki fenntartotta, D3 sebzést kap. Hát azért két hát kör ez alatt egy leviszi a általában sanyit. ugye az ellenséges warlock, hát nem ugye mindig a warcasterre viszi, szerintem. Hát van, amikor a Vagy a sanyi sanyira, tartja és fent, nem egy nem? olyan. Én azt hiszem, hogy nem a Sanyi Ingyenesé tartja teszi a fent, hanem fenntartás. a Sanyi az ingyen. Én szerintem Lehetséges. igen, szerintem úgy van megfogalmazva, de ez egy jó kérdés. Jó lenne, hogyha a Sanyit is így ki lehet szedni, de valószínűleg csak ingyenessé Van tesz taktikai egy fent a szupermaci. fenntartást. Aztán van Igen, egy, Arcanist azt hiszem, jó, Corpse-on, bár most nem az minném, mindig hogy jó az nagyon a spell. hozzák, de általában azok jó, ez ilyen low speed-eken. Ja, ez ilyen Forge Guard-on. Hát azon Igen, is, jó meg az van. a lovasságon is, hogyha berohamoztak, utána egy kicsit átrendeződhetnek, ugye egy-kettő előre megy, hármat, Igen, más és a többiek hátra, és akkor már nem egyszerre fontos az, rohamozzák be őket hogy egy friendly, sorba, nem hanem kell kicsit faction-beli. így van. És ezért a taktikák azért jó ez a spell, mert ki tudják tenni a füstjeiket, és aztán hátra tudnak lépni a saját füstjeik mögé, mert normál esetben ugyanúgy, mint Gorman, ugyanúgy egy egyincsek kell legyenek a füst középpontját, ezért őket lehet lőni, és így ugye, hogyha valaki ki akarja őket lőni, akkor a füstben is elég könnyen eltalálja őket, így pedig mindig a füst mögé bújhatnak ők. De hát Igen, ez egy rengeteg nagyon egységre jó a erős taktika, a varázslat. Supremacy, akár még a klasszikus szignáros boomhowlerekre is rá mehet, ők futnak, és aztán utána még tovább is mehetnek, szóval az egy nagyon, nagyon hasznos spell, és a szignálban nagyon kellett. Aztán van egy temporal flux varázslat, és azt mondja, hogy amíg ettől a modelltől két szorra, nem, öt szorra, nem, egy, Egy unitból, öt igen. szorra bármelyik modelltől ebben az egységben, mind a hármójuk terjeszt egy ilyen öt szoros aurát, és plusz két defet adnak a saját modelleknek, friendliknek, nem friendly factionnek, és az minden enemy modellek pedig mínusz két defet, és egy körig tart. Ugye ez, és egy hosszú körig tart, úgyhogy ez azért nagyon-nagyon jó kis képesség. Ez valószínűleg Igen. a fő képessége, mint ahogy a temporál barrier is a fő Pének. képessége volt a pének. Bár Úgyhogy először ugye még nézzük, mit azt tud azért említsük a meg, fiatal hogy Héli. itt jön elő a legnagyobb gyengeség és talán ennek a Kasterosz tagnak, hogy itt is ugye, hogyha a vezetőt megölöd, mondjuk ez többnél is így van, akkor vége, mert ugye nincsen, ki fenntartsa a kis héliket, úgyhogy akkor azonnal vége, Caster Kill-el, viszont azt szerinted hogy van, hogyha abban a körben megölik a fő héli, de kettő kicsi még fent van, akkor Hát, nem nyer azonnal de az ellenfél, nem? szerintem viszont nyer, mert ha megnézed a Healy Pass-nak a Time Projection szabályát, és azt mondja, hogy úgy kezdődik, this Aha. model is not a warcaster, but, és ez lényegében elmondja, Aha, hogy ő nem tehát warcaster, ugyanaz. ezért, hogyha megölik a fő hírid, ezzel a warcaster-ei száma nulla csökken, mert ők csak Ugyanolyan, mint a igazából kutyák ilyen a unit Butcher tagok, 3-nál. Aha. akiknek van egy csomó, igen, csak ilyen journeyman-szerűen föl vannak ruházva ezekkel a fókusz manipulációs kontroll upkeep-elni tudnak, allokálni, szóval gyakorlatilag olyan, mintha két journeyman lenne a unitjába, de ők nem maguk nem warcasterek, de nem is szóló, hogy és még ráadásul ugye tudnak arknódozni is, szóval mindent tudnak, de ők maguk nem warcasterek, úgyhogy például a Healy Pest az csak 5 sebponttal rendelkezik, de van két varázslata, és van még egy fontos képesség, a Haley Prime, az az, hogy gyakorlatilag a megidézett jövőbeli és a múltbeli Haley-nek a spelljeit a sajátjaiként tudja használni. Úgyhogy, úgyhogy van egy Chain Blast, nem Run-ról és Epic lovas strikerről ismerhető, Force és van ez egy a Force Rudi Hammer, kedvence. Az egy nagyon ami durva pedig cucc. az egy ilyen slammelős varázslat, ami nagyon jól tud osztani, és nagyon jól lehet És vele meg zónát is kipucolni. Asszociálni. És aztán Gyakorlatilag, milyen... amit az egy nagyon erős varázslat, és pláne Focus 10-ről. Aztán ott van még a jövőbeli Haley, és az ő varázslat pedig egy Ghost Walk és egy Revive, és itt a Revive is egy nagyon érdekes történet Signarba, mert ez grantokat hoz vissza, hogy a grant az unit tag, aki nem a unit leader, és ugye ez nem hozhat vissza officereket, például a Boomhaver egységben nem hozható vissza ezzel Boomhaver, de simán Boomhaverek visszahozhatóak, és a lovasságból vissza lehet hozni, úgyhogy ez megint egy nagyon erős képesség Signarba, mert vissza lehet, és ezekkel ugye a Revive-val mindig érdemes ilyen Assassination-re játszani, akiknek van ez a frakciójában és sokat használják, azok kb. Tudják, hogy a Revive-ot mindig úgy érdemes kitenni, ez főleg ugye a krokodil játékosokra, meg ugye Martin használja sokat Mordikára, Skornba, hogy úgy rakod ki a Revive-okat, beérjenek. hogy azok utána elég vár. Igen, mert van egy-két túlélő, és akkor nyomsz egy Revive-ot, és az háromszorra lejön a fenekétől, szóval mondjuk visszajön egy darab medium base-es grantod, az már 3x plusz 40 mm lesz előrébb, mint az előző társ, és nyomsz még egy revive-ot, akkor azt az új, a már az előbb visszahozott célponttól újra leteheted 3x plusz base-re, és úgy már eléggé előre került, és akkor onnan tudnak rohamozni, úgyhogy ezt a krokodilok Igen. nagyon sokat használják, ha tudnak 2-3 revive-ot kinyomni, akkor jó messzire elkerülhet a frontvonalaktól krokodil. a visszahozott modell, és akkor utána tudnak ütni, vagy bekárkból charge-olni. Ugye Martin Mordikára ezeket a Bloodrunner-eket szerette nagyon revive-olni, és ott a kapásból úgy teszi be, hogy bekárkba teszi be ellenséges modelleknek, vagy akár át is helyezheti később. Szóval hát nagyon sok lehetőség van ebben a spellben. És aztán utána mi? Mondjad. Hogy ott végződik a revive. Fejezd be a revive-ot, mert én másra akarok beszélni. Ja nem, hát ennyi lényegében. Hogy a revive az egy nagyon, nagyon erős képesség, és ugye Signalban eddig nem volt, viszont a Signalnak van egy csomó olyan modellje, ami viszont nagyon jó lenne. Például a lovasság, és biztos nagyon jól fogja magát érezni ettől. Úgyhogy fókuszuk az van, elég. Hát, ja, a Haley Future az lényegében igen. Kettőt ki tud tenni De körönként. fitkörben Abban nem 6. csak 4 fókusza van, de fit körben ugye van 6, meg fitkörben még a 10 fő Haley-nek van tudnak 8, rakni. úgyhogy, Igen. úgyhogy a fő Haley ki tud tenni 3-at, és a még egyet ki tud tenni Igen. a Future Amiről én Haley. még Úgyhogy az már nem említést rossz. akartam tenni, az pedig a Ghost Walk, mert ugye a Signarban az a hatalmas nagy probléma, hogy szinte senkinek nincsen Pathfinder-e. Most oda lehet Rupertet vinni, aki tud kiadni Pathfinder-t, meg talán Boomhallerét tudnak maguknak adni. Nem tudnak. Na mindegy. Az a lényeg, nem, hogy, nem hogy tudnak. ez a képesség aranyat ér Signarban. Tehát itt biztos, hogy ez egy olyan dolog, amire nem csillant fel elsőre mindenkinek a szeme, de igazából ez egy nagyon erős képesség. Hát meg maga a free strike mentesség is nagyon-nagyon brutális. Igen. Ott is, hogyha Ghost, ugye például a Dávid is hány embert ölt meg már úgy normál meccsek során, hogy ugye mindig a Denegra kipattintja valamelyik Jackire a Ghost Walkot, és az egy ugye várat teljes bekötött helyzetből szépen átsétál a Igen. Warcasterhez free strike mentesen, és aztán utána ott rendet rak, és az a És freestyle-mentesség megint is azt nagyon meg sokat kell említeni, számít. hogy a Ghost Walk az friendly modell per unit, tehát még frakcióba sem kell, hogy legyenek. Úgyhogy itt a kis törpék azok a Forge Guard, az már megint a Haley-nek a legjobb barátja lesz. Hát az is, meg akár egy Nissan terek is, hogyha kapnak, és hogyha valaki rájuk futott, akár Reach-es, akár nem Reach-es Igen. gyalogsága, akkor Ghost Walk-kal szépen odébb állnak, elhelyezkednek, és aztán utána onnan tudnak lövöldözni, vagy ütni. Az egy szuper erős képesség. Ugye, ami viszont nagyon más ebben a héliben, az egyes vagy a ketteshez képest, hogy egyszerűen nincsenek meg, jelzem, ezek az ellenfél zavarják képességek, mint a temporal barrier, meg az epic heli fitje, a time bombja, szóval ezért tűnhet ez nagyon-nagyon furcsának a régi motoros szignárosoknak, mert egyszerűen itt ez a játék ezzel a hélivel viszont már egy teljesen klasszikus játék lesz, úgy, hogy mindenki le fogja tudni Igen, játszani az összes körét az azért zavaró lesz. normálisan, és nem Félhérinél a temporál barrierre, az egy teljesen Igen, másfajta játékot kihúzza eredményez. gyakorlatilag a rohamot. Ugye ott kell, úgyhogy ott a nagyon más, hogy kell megnyerni azt a játékot, mint egy klasszikus játékban. Epic Halley-nél pedig ugye mindig föl kell készülni arra a fit körre, hogy mit fogsz csinálni, meg ugye az Epic Halley játékosnak is föl kell készülni, hogy ő hogy fogja beaktiválni, de az egy lényegében egy nagyon, nagyon nem produktív kör. Vannak frakciók, akik még abból is ki tudnak nagyon sok minden jót hozni, például egy Fist of Halak Halley fitje alatt lényegében ugyanazt csinálja, mint normál, mindenki sétál előre, és shield wall-ozni is tudnak a katafraktok, és egy kis shield wall előre sétál, mindenki előre sétál, szóval nekik azon kívül, hogy nem támadnak igazán, de gyakorlatilag folytatják azt, amit addig is elkezdtek, hogy mindenki szépen sétálgat, shield wall-t nem törik meg, az upkeep-ek nem törnek meg, és akkor az egész hatalmas tégla egyszerűen csak közel jön, és utána Igen. van egy kör, szóval őket annyira nem zavarja az a feat. Lehet, hogy a Halley játékos is máshogy kell majd megjátsza azt, de alapvetően, de van aki meg ugye teljesen tönkre teszi az egész meccsét egy olyan feat. Na most ez a Halley pedig ilyet nem csinál. Szóval van ez a temporal flux, ami szerintem nagyon erős, az, hogy plusz két defet ad ilyen aurákban, mert ez ugye hasonlít a Surefootra, amit ugye Madrakon Damianon láthatunk, az is plusz két def és no knockdown, de az csak egy háromszoros buborék, a Warcaster carry, bár másra is rá lehet tenni. Itt pedig ugye ötszoros, de ugye csak a Halley körül lehet, szóval ahhoz, hogy ez működjön, Kicsiket. le kell idézni a kicsiket, ugye az első körben az négy fókusz, előre kell rohamozni, utána egy-egy fókuszé lehet Igen, a szemeket igen. upkeepelni, De ugye? azért annyira nem könnyen halnak, szerintem. Talán a kicsi az a Past Halley, a jailbait Hát verzió, az úgy viszonylag könnyen hal meg, de a másik például inkorporál, tehát igen, hát mind a csak ketten, az egyiknél ha tűnt megnézed, fel. a Halley Past is Na hát inkorporál. például Aha. Úgy inkorporálok mind a azokat, kettőnél ott az ika. nagyon sok sereget megfoghat, vagy velük mit kezdjenek. Igen, és ugye a Future Halley-nek van egy 10 incses, 13-as Igen. power-ű ROF 3-as lövése, ami szintén nem rossz, hát ilyesmi van Igen. De annak hát nem a fogsz vele lőni, hogy Creature-nek, ne a veszítsd el az Leviathan-nak. inkorporált, nem? És Te ráadásul... mit tennél? Én például... Hát igazából, hogyha mondjuk Akkor az ellenfélnél lehet van is, így is igen. sok mágikus fegyver, De akkor egyébként akár például lőhetsz is. arra is jó az inkorporál, hogy az ilyen magas defű figurák ellen a bevett dolgok, például a rádobott rászlemmelet, stb. Stb. Ezek nem működnek. Igen, szóval erősek, de nagyon más Igazából én élményt nem is fognak értem ezért a nyújtani. sírást, mert hogyha valamire igazán szüksége Azzal. volt a szignál játékosoknak, akkor ez például pont egy olyan héli, ami teljesen máshogy játszik, mint az eddigi hélik. Nem? Hogy legyen egy kis más életérzés. Hát nem tudom pontosan, szóval magát Halley 2-t ezért nem sose cserélik le. Szerintem maga Halley 2-re amúgy nem is panaszkodtak így a szignál játékosok. Igazából a többiekre panaszkodtak, hogy azokkal nem voltak megelégedve olyan szinten, mert ugye Halley 2-vel lefették a matchupok 70%-át, és aztán a 30%-át megpróbálták lefedni valami mással. Aztán az vagy sikerült, vagy nem, de maga Halley 2 ugye annyira erős volt, meg annyira annyira sokféleképpen lehetett játszani, még hogyha a listád is már fixálva volt, hogy azt mindenki nyomta ezerre. Úgyhogy az valószínűleg jövőben is megmarad, mivel ugye ez a Héli nem tudja megzavarni az ellenfelet, viszont ugye az ő támadó kapacitásokkal erősebb, mint ugye a bármelyik régebbi Hélihez képest bármikor, úgyhogy hát ez egy nagyon más játék lett most, hogy a Összerakta, Jay Larson gyors kente. összerakatta a különféle kis haverjaival És ezt a nem Hélit, jutott elindult sokáig, vele a nem? Masters Nem jutott be a selejtezőn. döntő. Hát nem jutott be a döntőbe, de hármat játszott Héli hárommal, azokat megnyerte, és aztán a negyedik meccsen, ugye 4 győzelem kellett a biztos Törött a bejutáshoz, Pace ott Striker-t. pedig felrakt Pace Strikert, és ott vesztett. De ugye ott már gondolom, ugye az ellenfél is veszélyes volt, másrészt már be is lokkolta magát Pace Strikerre, úgyhogy felrakta, és ott vesztett, úgyhogy Hélivel nem, addig nem vesztett meccset, úgyhogy ez most, hogy pontosan mit árul el, az nem tudom pontosan, de úgyhogy első játszásra friss élményként azért biztos, hogy nem rossz, szóval nem tudom, gondolom azért nem volt gyenge a mezőny a Masters-be a bejutásra, mondjuk rá, mint egy ilyen átlagos, hát az első 4 kör azért, hát egy ilyen, hát nem mondom, hogy ilyen kantinás mezőny, mert valószínűleg sokkal erősebb, de nagyon kevert, ugye, Igen, ott láttam mindenki ott azért elég volt, komoly neveket. de ugye na, rengetegen voltak az emberek, úgyhogy hát ilyen 150 játékosból lett 16, úgyhogy azért kaphatsz erőset, gyengét, de azért mégis hozott 3 győzelem, úgyhogy akkor derült ki, ugye, hogy mit tud, és egy ilyen általános listával hoztam. World Checkpoint plusz 3, ez egy ilyen elég klasszikusnak mondható, ilyen Warcaster unitok esetében. Jó, hát Lépjünk ezt tudja tovább. a Héli. Elég komplex, én örülnék neki, hogyha valaki játszaná, nem tudom, hogy valaki berendelte volna a novellás egy Amennyire külön én kiadást, de külföldről szerintem nem várat sok erre. tudtam figyelni, úgy én azt A láttam, normál hogy végül megjelen. nem lett belőle semmi, mert hogy talán pillanatokon belül el is fogyott, vagy mire rászánta magát az ember, hogy rákölcse azt a 60 dodót, addigra, hogy 65 volt talán, plusz posta. Hát, Hát nem tudom pontosan, hogy ki a nagy szignárosa ezt így bevállalna. Ugye Komarov és Saba azok nagy szignárajongók, de ők nem azok, nem egy nagy angol olvasós emberkék, úgyhogy nem hiszem, hogy ők berendelték volna. így alakulnak. Úgyhogy így, hát ha csak nem a Rudi, de... Ja. No, A itt van hurikén. egy kolosszál rögtön alatta. Én hát jó erős lett. Jó erős lett, voltunk most vasárnap lövöldözni a kantinás kemény maga, és ott még ugye arról volt szó, hogy ugyanolyan mesztelő majdnem úgy van, de nem úgy van. Ugye két szóra kisebb a lőtáv, csak 12 szóra lő, viszont erősebb lett a lövés, 16-os. Kicsit a vonal Viszont alagból itt észre se vett. majd igen, 16-os a pulverje, viszont már nem lő olyan messzire, mint a Stonewall. Ugye 12-re lő, azért ez egy fokkal kevesebb, de ott ennél a távnál azért számít ez a két szó, és ugye elektromos típusú lett a nagy sebzés, ugye ez a, hogyha valaminek sebzés típusa van, az általában hátrány, ugye a Hol van villám ilyesmi? immunis dolgok, azok ugye Hol van ezt ilyesmi? megúszszák, Főleg ami szignál, jó, de úgyhogy, és ugye van neki cócba. egy, hát ugye van trollba, ocba, Meg fú, Circle-be van, nem? nem tudom Circle-be. pontosan, hogy nekik. Pláne, hogyha jön a nagy. Circle-be van, hát ott van, igen. Máshol villám, immunitás, hát a druidák azok, úgyhogy ja, ezek a nagy ágyúk, ugye azok, amik D6 Elfelé. szólt pusholnak elfelé, úgyhogy ez egy kicsit lutri, de az egy erős képesség. És aztán van, ja, és ugye van a fő képessége, még a lövések előtt van ez a turbulencia képesség, és azt mondja, hogy azok a modellek, akik 10-szorra aktiválódnak a hurricane-től, Ez viszont nagyon elveszítik erős, a nem? flight-ot egy körre, és az viszont nagyon erős, azért egy fokkal durvább képesség, mint a Igen. Kador Kolosszának az anti-flight képessége, de azt majd később látni fogjuk. mert itt azért nem kell semmit csinálni, csak jó helyen lenni jókor. És az az érdekes ezekben a repülőjószágokban, Nincsen hogy őnekik Pathfinder. a képességük csak a repülés, és nem kapnak mellé Pathfinder-t, így van. Úgyhogy ha elveszük tőlük a repülést, akkor nem sok marad nekik, ezért az Angeliuszka fal mögött elég rájuk futtatni a kolosszát, és aztán már is nem tudnak támadni, nem tudnak kirohamozni. Ugye még mindig tehetnek egy 7-incses advance-ot, és ugye van egy 2-incses ícsük, az 9 szól, úgyhogy ezt jó ki kell mérni, de az egy csomó mindent, ez meg fog zavarni, szóval ez egy nagyon-nagyon erős képesség. Le Ugye tudták pont az szedni a Angeliusok kolosszát. voltak általában azok a légiónál, akik hát azok általában jó belesebeznek a dolgokba. És aztán van itt egy olyan, hogy Shock Fist, ez a közelharci fegyvere, ez egy Kicsit Open ez Fist nekem és izé Cortex volt, damage-et ez a Cortex Damage, ha okoz. csak nem kolosszára nyomod rá, az egy kicsit ilyen fele, hogyha P-érsz valamit, mondom még egyszer, hogyha egy Heavy P+S 20 Hát vagy. azért igen, de jó pofa ez a Cortex Damage, így valamilyen szinten, már ugye már nagyon rég láttuk, ugye a régi Defendernek a buzogányán volt ilyen, az még az egyik legrégebbi modell, és azóta nem nagyon volt sláger, pedig ugye a régi War Machine-ban ez volt minden létező effektus, az a Warjack-ek ellen volt találva, az Aelis-től kezdve, az ezerfajta Disrupton keresztül minden. Igen. És ugye a kolosszálok ezekre mind kapásból immunisak voltak, ugye kivéve az Aerist, de most ez a Cortex Damage-re viszont nem immunisak szerencsére, úgyhogy ez jó pofa. És van még két a vágyúja, ezek AOE 4-esek és Power 13-asok, ezek viszont messzire lőnek 14-re. Nincs fedezett Ezek tűz. hát nem rosszak, de ugye már nincs fedezőtűz, nincs pod és Cserébe nincs viszont egy elektrolíp ponttal az olcsó. öklön, ami van kort. Igen, úgyhogy én amit olvastam, nagyon örülnek neki a Signal Szerintem játékosok. el. Örülnek, hogy van. Szóval nagyon jó. A Def 10-es is nagyon jó, hogyha most még Temporal Flux-szal van, akkor gyakorlatilag a szerencsétlen Mountain King az már meg se tudja, el se tudja találni hetesekre ezt a szerencsétlen gépet. Szóval nem tudom, nekem Igen, olyan hegyi furcsa, hogy gépen. ennyire magas a Def a kolosszálokon, mert az a 10-es az nem. Úgyhogy amúgy erős, erős, ugye, és még Ez ráadásul megint egy arknódja olyan is van. dolog volt, amit Ez nem értettem. szerintem ki tudják, mert ahogy elképzeled ezt a kolosszálos dolgot, az a kolosszálnak általában mindig van egy garantált köre, vagy akár kettő is, amíg ő lövöldöz rád, és te még nem értél el őt. Gondolsz itt a Stonewall-ra, vagy akár a Conquest-re, amit te is játszol, hogy azért nem a második körben még nem érik el a rohamok általában a Igen. Conquest-et, ha csak te nem rohamoztál valaki mást már eleve be. Szóval ő neki is lesz két köre, hogy lövöldözzen, és az abban a két körben Jól ugyanúgy van. tud róla Örülök árknódozni neki, hogy is így gondolod, én a szerintem Warcaster. feleség. Első körben talán tud róla, de hogyha nagyon az meg, mert pont... Igen, de ez már be van építve, és kvázi ingyen Igen. van a kolosszál mellett, az meg egy 6 pontos vagy 7 pontos jack. Azt hiszem a torn, a karakter jack az 8 pont, és 6 pont a lancer, szóval 6 pont az azért sok, és ez gyakorlatilag ki lehet bekkenni, és hogyha az első körben ő róla elmond egy time bombot a Haley, az nem rossz. Ugye van az Epic Strikernek a rebuke képessége, hogy ugye egy egység nem tud adni, fogadni parancsokat, az is nagyon erős, hogyha a kolosszálon keresztül kinyomja. Úgyhogy, és aztán gondold meg, hogy Haley 3-nak meg van Ghost Walk-ja, úgyhogy azzal fel is tudja akár szabadítani a kolosszát, hogy átmenjen máshova, és Jól utána van. lehet róla újra Meglátjuk ezt majd az asztalon, azt csenelezni, én is szóval elég teóriás vagyok. kellemetlen Jön egy nagy tokéne utána. szereplő. Elő lehet Így húzni, van. az írtott nem fog fel. Ez már ilyen Úristen! nagyon, ez már ilyen nagyon dumtámos magasságból mert emelkedett ez a dolog, ott megemlítettük szoktak ilyen ászokat előkapni, ki. ezért Na viszont spoiler legyen film. ennyi promó elég neki. Régére. De az ászt azt újraépítették, a Cortex-e megmaradt, hogy annak idején ott a novellában odaveszett, a Cortex-e megmaradt, és ugye utána új testet kapott, úgyhogy ott Hogy folytatja, maradt ha meg a abba Cortex? hagyta. Hát ezek már csak ilyenek, Kén nem volt, vagy mi változnak. volt, vagy csak volt ott valami szerencsés lajli hol? azt, azt, azt nem tudom pontosan, azt nem tudom, azt mondja, hogy itt írja, hogy pont ott írja szöveget, to the original chassis of the Jack was destroyed during Operation hát Lyle volt a hordás. 596-ban Alistair Kane was able to recover Elment Ace a Cortex. Ja, úgyhogy 7 pontba kerül, ami viszont nem nem olcsó ugye egy Light Jack-é, viszont Speed 6. Hát az a baj, hogy Kane tud nagyon jókat, hát igen, a Hunter csizmát örökölte, Hunter defense armorja 14-15, az megvan, a RAT 7-ese ugyanúgy, mint a Hunternek, és van neki egy ilyen infiltrálós ez a Warcaster, képessége, hogy vissza. ez a modell, és a Warcaster-je base-to-base-be, igen, és a Warcaster stealth-et is kap, kap tehát a modell infiltrétet, használja az vagy infiltrétet, stealth-et kap. Az életet, és amikor elsüti, akkor hogyha a base-to-base-be kontrollálja, akkor mind a ketten stealth. Igen, igen, igen. igen. Na, nem, ott pont a szkennelt oldal jó elhajlik, gyönyörűen. De valószínűleg ő is stealth-eset kap, ugyanúgy, ahogy a kénes novellában volt. Összebújtak, aztán szépen stealth-esek voltak mind a ketten, és akkor ugye a Kane tier listájában hozható, és ugye True Sight alapból az viszont nagyon erős, hogy látja a ahogy stealth-et, úgymond RAT 7-tel, magyarosan Advanced látja a Deployment-tel. stealth-et. Igen. Ami nagyon félrevezető. Igen, igen, úgyhogy jó, Kane nagyon jó, mert akkor, hogyha Kane hozza az ember, akkor ugye háromfajta lövés kap az ágyúja, ugye van a Shadowfire, mint Tarinnak, ez is nagyon meglő, erős, meglő bár valamit, és a az Tarint nem ugye az blokkolja egy ki a line of tanulmányos sight, az lövőnyelv, Epic Kane-é. de a felerős már Hát nem, igen, azt de a, ez, azóta ez, a, ez a is Jack, MD a Tarin, és igen, most igen. letilleledett bagyizével, vagy... Tarin azért lehet egy másik listába kell, és akkor mind a két listádba tudsz ilyen kis genyóságokat hozni, Igen, mert igen. Epic Kane-t hozod őt, és Persze. Tarin pedig hozod a kolosszálos listádba, és szépen lelősz valakit, aki van egy ilyen trickshot képessége, a ilyen gyengített Magic Bullet, csak Power 10-es, ugyanúgy működik, csak kettővel erősebb, és aztán van egy Thunderbolt, ami Gun Magic-ra ismer, és D3 push és kritikál a knockdown, ami szintén és mágikus elég a jó pofa. Fegyvere. Úgyhogy nem olcsó, hát push, valószínűleg mágikus, Kane-nel meg fogja ezeket érni. a... De... Azt meg a Menor Jack-eket is jól tudja. Hát ugye, hogyha kolosszára ráénekel a kórus, még akkor is tudja nyomni a Shadowfire-t rá, úgyhogy az jó. Ugye Tarinnak is mágikus, azt hiszem azt tudja, úgyhogy az is működik, szerintem de is jól lesz, és szerintem nekem nagyon tetszik ez a Jack. Nekem szimpatikus, hogy Ogrun, jó, ki Trencher, a következő, nagyon szép, nagyon Trenchbuster, ez egy ogró, hát, úgyhogy igazából nem is nem nagyon fogja néztem meg, szerintem visszajönni a hogy miket kompetitív tud létrába. egy... Én meg a maga modell tetszett, és kiderült, hogy a kedvenc sculptor, tehát a Duga, hogy még csak a fegyver égített, aranyos, de és nem érzem, hogy annyira über durva le. Nézzük, az mindig jó. Igen, flankes trencserekkel. Hát az azért nem rossz, mert akkor igen, már mat 9 nem és a bajon egy 13-as weapon masterként viselkedik. Általában kompetitív nem... métában az jó. Na, gördöd, tehát... Hát jó, Dead Jack is elkaristorít. Ez jó. Ez jó. Hát bárki, úgyhogy Gormant is mellé lehet állítani, elég jó megvédi őket a blastoktól, a képen hasznos, és akkor van neki a bombáján, ez egy range 10 bomba, RAT 5-te. És ő volt az egyetlen túlélő, és akkor nézte, hogy jó, bomba. Igen, ő pedig. Ez pont ugyanaz, mint a Strakovér? Igen, hát ez egy 10 bomba, de Power 14-es, az egész jó. Szóval jó pofa, hát 3 pont az nem olcsó, de azért elég sok, elég szívós, és olyat olvastam valahol, valaki megemlítette, hogyha vannak szignálva olyan listák, meg tírlisták, amik ilyen nagyon trencser fókuszáltak, és a trencser a követelményeket ezzel a sráccal relatíve olcsón ki lehet tölteni, akkor valamennyire élhetőbbek. De hogyha valaki pont egy olyan tier listát akar, ami trencseres, azt hiszem a Héli 3 tier listája is ilyen trencseres akármi, szóval nagyon még mindig próbálják őket visszahozni, akkor lehet, hogy ő is befér, és akkor azért utána már így nem rossz. Ez FA 2-es, szóval nem karakter. Hát szívós, nem tudom, szerintem nem rossz. Zónát fogni is jó lehet, az, hogy az AOE-k nem viszik le, mást is megvéd, úgyhogy akár tényleg fogod a kis Nisshuntereket, és beállítod őket elé base to base-be, és hogy akinek nincs reach-e, őt nem tudja ütni, és az AOE nem szedi le őket, romagba mehetnek, nem tudom, hogy fog működni, de szerintem jó. Az asszony veszekszik, mert éjesek a gyerekek, nem szoktam én kamuzni a devlalás a lelkemet, Ezt osszívan, komám navesz, baktáló, mistoly, muros sávó, istálóba parkoló, ladába be. Nem a Renault a jó, meg a káskája, zsiguli az életem, nem kell nekem más már. Ellogom a napot, mert a közmunka a ciki, figyelj már meg te sokan, mi nincs nálad egy cigi? Ciki vagy nem, de a segélyből már nincs semmi, tartozok a kocsmába, de nem tudok kifizetni. Rajog a gyerekek a gyopárosi strandon, kamázok ide járni, haják meg a mondom. Megáll az eszem, mikor meglátom a rezeket, el kell lopnom az összeset, tegyenek a gyerekek. Csúdázlak tesók, adj egy ezres kölcsön, visszaadom hajak meg, vagy dőjön rám a börtön. Az asszony veszekszik, mert éjesek a gyerekek, nem szoktam én kamuzni a devlalás a lelkemet. Csolázunk, csárolunk a parton, lokóbászos palacsintát ver most be az arcom. Ugorjunk a vízbe, mert a ruhán tiszta rátkes, de nem szoktunk mi megfürödni, a kislány is már tátkes. Megjött a segély, azt mindenki vidám, alanyjogon jár, úgyhogy meg lett simán. Ne szúrítsd a nyakam, most már engedd-e, hajak meg én leszúrlak a késemmel. Rajog a gyerekek a gyopárosi strandon, kamázok ide járni, hajak meg a mondom. Megáll az eszem, mikor meglátom a rezeket, el kell lopnom az összeset, tegyenek a gyerekek. Csúdázlak tesók, adj egy ezres kölcsön, visszaadom hajak meg, vagy dőjön rám a börtön. Az asszony veszekszik, mert éjesek a gyerekek, nem szoktam én kamuzni a devlalás a lelkemet. A gyerekek a gyopárosi strandon.